أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله تبارك وتعالى في توفيق سے سورة كهف کی تین آیتیں آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی. ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے دو تین بنیادی باتیں جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور قرآن پاک کی فہم اور اس کے سمجھنے سے ہے وہ باتیں عرض کرنا ضروری. پہلی بات تو یہ کہ جس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہے کہ دو دو تین تین آیتیں لے کر تو اس میں بیان ہونے والا ترجمہ تفسیر جتنے بھی احکام معارف ہیں وہ ہم مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے لائیں. قرآن کریم کو پڑھنے کا انداز مسنون اور صحابہ کرام کا انداز یہی ہے کہ تدبر کے ساتھ اور خوب گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. آپ کے سامنے ایک مثال لاتا ہوں جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بڑے ہی فقی اور عالم صحابی تھے, صحابہ میں بڑا ان کا اونچا اور ممتاز درجہ, فرماتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. پڑھانے والے معلم دنیا کے سب سے بڑے معلم اور پڑھنے والے شاگرد دنیا کے سب سے بہترین شاگرد. اس لیے کہ قرآن پاک کو جتنی گہرائی سے ٹھہر ٹھہر کر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا اتنا ہی یہ قرآن کریم کے فوائد اور اس کی روحانیت ہم زیادہ حاصل کر سکتے. پہلی بات تو یہ عرض کرنی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گزشتہ سالوں میں ہم نے اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر 30واں پارہ 29واں پھر 28واں پھر 27واں اور اس کے بعد الف لام میم سے لے کر سورہ انعام تک 9واں پارہ یہ اس ترتیب سے چلتے رہے. انسان باقاعدگی سے چلتا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم کے درس کے ساتھ ہم اللہ کے ذکر کا کثرت سے معمول رکھیں. قرآن کریم کے الفاظ اس کا ترجمہ تو ہم اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ جب جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہمارے دل میں ایسی صلاحیت پیدا ہوگی قرآن کریم کے انوارات اس کی روحانیت زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہوگی. انبیاء علیہ السلام جب بھی اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتے, خود آنر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر خلوت میں اللہ کا ذکر کرتے, اور ہمارے اکابر بزرگان دین حضرات صوفیہ حضرات مشائخ کا معمول رہا. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں گے تو اتنا ہی قرآن مجید کے انوارات ہمارے دل میں نقش ہوتے چلے جائیں گے, ہمیں فوائد زیادہ. اس لیے میں عرض کروں گا دو تسبیحات تو ہم اپنے معمول میں شامل کر لیں. ایک لا الہ الا اللہ کی تسبیح, لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح. لیکن گہرائی کے ساتھ لا الہ کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے الا اللہ کا تصور مانتے ہوئے کہ میرے دل سے اب غیر اللہ نکل رہا ہے, وہ اللہ ہی میرے دل میں باقی رہے, اس تصور سے ایک تسبیح. نمبر دو اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اللہ اللہ کی ایک تسبیح. بس یہ دو تسبیح ہم اپنے معمول میں شامل کریں, بڑی خیر و برکات, اور انشاءاللہ ہمارے دل کی زمین ایسی بنے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جو انوارات ہمیں بعد میں محسوس ہوں گے اس دیکھیے گا کتنے فوائد اس نے حاصل ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا احیاء العلوم میں, امام غزالی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فلسفی تھے, اور دنیا کے فلسفیوں کو جنہوں نے اسلام پر اعتراض کیا تھا ایسے جوابات دیے, اللہ نے ان کو اس کے لیے قبول فرمایا. لیکن جب بعد میں ایک دل میں لو لگی, اہل اللہ سے تعلق پیدا ہوا, فرماتے میں بغداد کے نکل گیا تنہائی اور خلوتوں کی طرف, 11 سال میں نے اللہ کا ذکر کیا. اب جو میں نے بعد میں آ کر قرآن کھولا, اب قرآن کچھ اور ہی تھا, اب الفاظ نہیں تھے, اب حقیقت میرے دل پہ اتر. تو جب تک نہ ہو تیرے قلب پہ نزول کتاب, جب تک نہ ہو تیرے قلب پہ نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. امام راضی کے نقطے, امام کشاف کے نقطے دل وہ تبھی ہوں گے جب ہمارے دل کے اوپر بھی قرآن اتر رہا ہو. تو اس دل کو بنانے کے لیے میں عرض کر رہا, دو تسبیحات ہم معمول میں رکھیں, انشاءاللہ اس کی برکات اور فوائد بہت زیادہ حاصل ہوں. ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی, آپ کے ذہن میں ہے سورہ کاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دجالی تہذیبوں, دجالی سوچ جو انسان کو اپنے فریم میں مبتلا کر دیتی ہے, اس کی اصلاح اس صورت میں فرمائی. انسان جن جن چیزوں کے فریم میں مبتلا ہوتا ہے, جن کی خوش نمائی سے متاثر ہو کر انسان بہک جاتا, سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے, ان میں سے ایک دنیا بھی ہے. اگر کوئی انسان دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھے اور دنیا ہی کو مقصود بنا لے, دنیا کو آلہ نہ بنائے, میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں, دنیا ہی کو اصل مقصود سمجھ لیا اس رہنے کو, اور اس کی زندگی برائے معاش ہوگی, اس کا نظریہ معاش برائے معاش, بر رہنا کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے, تو وہ دنیا کے فریب میں مبتلا ہو گیا, وہ دنیا پھر اس پر اثر کرے گی, اللہ سے غافل کر دے گی, آخرت سے غافل. اور اگر کوئی دنیا کو اس لیے کمائے, چاہے جتنا مرضی کمائے, لیکن اس کا نظریہ یہ ہو معاش برائے معاش, یعنی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا اور دنیا کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بناؤں گا, تو اس کو دنیا کچھ بھی نقصان نہیں دے. تو ایک انسان کو یہ دنیا بھی فریب میں مبتلا کرتی. چنانچہ قرآن پاک نے یہاں اس فریب کی ان آیات میں پہلی دو آیتوں میں اصلاح فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی زمین پر چیزیں بنائی ہیں, جو زمین میں زیب و زینت کا ذریعہ ہے, درخت ہیں, پہاڑ ہیں, عمارتیں ہیں, سڑکیں ہیں, دریا ہیں, جو کچھ بھی ہم نے زمین پر بنایا, پرندے ہیں, اس سے بھی جہان کو رونق ہے, جانوروں سے بھی رونق ہمارے لیے فوائد, جتنی بھی زیب و زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہم نے زمین میں بنائی ہیں, اس کا ایک بڑا مقصد ہے تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے, کون اللہ کو راضی کرنے والا اور کون ناراض کرنے والا. دیکھیے سورہ تبارک الذی ہم پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد پڑھنا بڑا ہی مفید ہے, عذاب قبر سے رکاوٹ بنتی ہے سورہ تبارک الذی, اس کی تلاوت 30 آیتیں ہیں. اس کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا جو نظام پیدا فرمایا ہے, جس نظام سے ہم گزر رہے ہیں, انسان زندہ ہوتے ہیں, بچپن, جوانی, پھر بڑھاپا اور فوت ہو گیا, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا سفر چل رہا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں افراد کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ جو موت و حیات کا نظام ہے, یہ ہم نے لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ کون تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے, کون اللہ کو راضی. یہی حقیقت یہاں بیان فرمائی. یہ دنیا کی زیب و زینت ایسے نہیں, ہم نے جہان ایسے نہیں بنایا, یہ سارا چاند ستاروں کا, سورج کا, موسموں کا, یہ سارا نظام ایسے نہیں, امتحان میں ہم, اس وقت ہم امتحان حال میں ہیں. اور کامیاب ہے وہ شخص جو اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر نکلے اور اللہ کو راضی کرے. اور سب سے زیادہ دنیا میں آسان, یہ بھی میں بڑی ذمہ داری سے کلام اللہ کے سامنے کھلی ہوئی اللہ کی کلام آپ کے سامنے, یقین سب سے آسان دنیا کا کام اللہ کو راضی کرنا, سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا. دیکھو جی کتنا آسان ہے یہ اللہ کو راضی کرنا, اور وہی ہمارا امتحان ہے, کون دنیا میں اللہ کو راضی کرتا ہے, اس کی خوشنودی کو حاصل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. یہ آزمائش ہے پوری دنیا کی زیب و زینت کو پیدا کرنے کی. پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس کے متعلق مزید بات. فرمایا انا جعلنا, بے شک ہم نے انا کا معنی بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے ما جو چیزیں ہیں ما یہ اس میں موصول ہے ما نفی کے لیے بھی آتا ہے ما کا معنی نفی بھی ہوتا ہے ما انا بقائم ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں یہ ما نفی کے لیے لیکن نفی کے لیے اس وقت آتا ہے ما جب جملے کے شروع میں جب جملے کے بیچ میں آئے تو ما کا معنی جو ہوتا ہے والسماء وما بناها تو اس میں موصول جو کے معنی الذی کے معنی تو فرما وانا لجاعلونا انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا ما علی الارض ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں زینت اللہ اس زمین کے لیے زینت کا ذریعہ بنایا زینت بنائی اللہ تعالی نے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان دنیا کے انسانوں کو ان لوگوں کو آزمائیں نبلو ہم ان کو آزمائیں ایہم احسن عملا ان میں کون اچھا ہے عمل کے اعتبار دیکھو جی یہ ہے ساری دنیا کی پیدائش کا مقصد دنیا کو زیب و زینت دینے کا مقصد اس لیے اس مقصد کو ہم نے پہچاننا اس وقت دنیا کی اس وقت اکثریت انسانوں کی اس مقصد سے غافل ہے یہی مقصد یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے یہی مقصد ہمیں کتاب یاد دلاتے ہیں اور دوسرے یہ تو دنیا کے اس حقیقت کو بیان فرمایا جو ابھی ہے یقین قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایسی ہے جو انسان کو اللہ کی محبت کے نشہ میں سرشار کر دیکھو ایک ہی آیت میں ساری دنیا کی حقیقت بیان کر ہم نے جو کچھ بنایا ہے یہ آزمائش کے لیے دنیا کے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنا اور اگلی حقیقت میں اگلی آیت کو چھوٹے سے جملے میں اس ساری دنیا کا فنا ہونا بیان کرنا ساری دنیا کا قیام بھی بیان فرمایا ساری دنیا کا فنا بھی اس آیت میں بیان آگے فرمایا وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ لام تاکید کے لیے ضرور دو تاکیدیں آگے انا کمانا بھی یقیناً ہم لا کمانا بھی یقیناً بے شک یقیناً ہم جاعلونا بنانے والے ہیں ما علیہا جو کچھ بھی اس زمین پر موجود ہے ان تمام چیزوں دیکھو جو تمام چیزیں زینت کا ذریعہ تھی پہاڑ سے زمین خوشنما درختوں سے زمین خوشنما عمارتوں سے زمین خوشنما دریاؤں سے سمندروں کتنی بھی زمین میں زینت کی چیزیں تھیں ہم ان تمام کو بنانے والے ہیں سعیدن میدان جرزن چٹیل سپاٹ میدان بنانے والے جب قیامت آئے گی یہ دنیا اس زمین سے ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ کر ختم ہو جائیں گے درخت ختم دریا ختم زمین فضا میں خوشگواری پیدا کرنے والے سارے اسباب ختم وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ زمین کو کھینچا جائے گا اور کھینچ دیا جائے گا ایک سپاٹ چٹیل میدان جس پر حشر قائم ہوگا ہم نے ابھی زینت بنایا پھر اس کا انجام یہ ہونے والا ہے انسان اپنے انجام کو سوچ لے کیسے کیسا اس کا روب کیسا تم دبدبا اور کیسا دنیا اس کے نام سے تھراتی تھی لیکن جس وقت لاچار چارپائی سے پڑا ہوتا ہے بیمار اور دوسروں کے سہارے وہ ایک گھونٹ پانی کا بھی زمزم کا قطرہ بھی اپنے خود نہیں نکل سکتا اس وقت انسان کی کیا حالت جو جائے گا اس وقت کیا حالت ہو اور یقین جانیے ہمیں تو دنیا سے کمکموں نے ان روشنیوں نے چکا چون کر دیا ہم قبر کی تنہائی کو سوچیں ذرا وہ سب دارا و سکندر اسی جگہ زمین کے اندر پڑے ہوئے اس سے ہم غافل ہیں ہمیں اس حقیقت سے غافل اور یہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے یاد کریں گے تو کہیں ایسا نہ وحشت ہو جائے یاد کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مزہ واللہ العظیم مزہ کرکرا نہیں ہوگا دنیا کی نعمتوں میں اصلی مزہ آ جائے جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو بریانی قورمہ میں وہ لذت نہیں ہوتی جو اللہ والے کو حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ہر لقمے پہ یہ سوچ رہا ہے یہ میرا مولا مجھے کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمتیں عطا کر اس لیے جتنی خوشگوار زندگی اہل اللہ کی ہوتی اتنی کسی کی زندگی مزے اللہ والے کی ہوتی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دل میں اللہ نے ایسی سکون کی اور چین کی باب نعمت رکھی ہے ایسی دولت رکھی اگر دنیا کے سلاطین کو پتہ چل جائے اور وہ فوجوں کی چڑھائی کے ذریعے سے ان کو چھین سکتے ہوتے تو مجھ پر حملہ کر کے اس دولت کو چھیننے کی کوشش کر لیکن کسی کے بس میں نہیں کہ وہ میرے اندر اللہ نے یقین جانے وہ اللہ سے تعلق کی جس بندے نے اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لیا صحیح، وہی اللہ سکون دیتے ہیں، وہی مزے دیتے ہیں، وہ خالق لذت، وہ خالق سکون، وہ خالق حسن، وہ خالق آرام، وہ خالق شفا، ساری چیز جس نے اپنے اللہ سے تعلق سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائے۔ وہ کہیں بھی ہو، وہ جنگل میں ہو، وہ جیل کی سلاخوں میں پریشان نہیں ہوگا، وہ اللہ کے تعلق کے مزے لوٹے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق میں ایسا لطف ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ساری زمین کو زینت کا ذریعہ بنایا، پھر ساری زمین کو سپاٹ میدان، چٹیل میدان بنا دیں گے۔ دو آیتیں ہیں، دنیا کی حقیقت اور قیامت کا منظر اس نے بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ بس یہ آخری آیت آج کے درس۔ کیا آپ نے گمان کر رکھا ہے، ام سوالیہ جملہ ہے، ام کا معنی کیا، حسبتا آپ نے گمان کیا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کے غار والے لوگ، والرقیم اور تختیوں والے، تختی والے لوگ، اب اس کی میں تشریح آپ کے سامنے عرض کروں گا، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے۔ دیکھیں آپ حضرات کے سامنے کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اصحاب الکہف، غار والوں کا قصہ بیان کرنا، غار والوں کا قصہ بڑی عبرت کا قصہ ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ کے تعلق کو کیسے بچایا جاتا، اپنے ایمان کی کیسے ہم نے حفاظت کرنا۔ تو مشرکین مکہ جو یہود سے سوال سیکھ کر آئے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتلائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ غار والے جوان کون تھے، تو وہی کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، فرمایا یہ لوگ اور آپ تعجب کرتے ہیں کہ غار والوں کا قصہ کو بہت عجیب، ارے غار والوں کا کیا قصہ، ہماری تو قدرت کی اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تعجب کی بڑی بڑی چیزیں، یہ کون سا اتنا تعجب والا قصہ ہے، ہماری قدرت کی تو بڑی عجیب و غریب نشانی۔ سوال فرما رہے ہیں کیا آپ نے غار والوں اور تختی والے نوجوانوں کو آپ نے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے سمجھا، اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی اور کب تعجب کی۔ یہاں دو لفظ ذکر فرمائے، اصحاب الکہف والرقیم، کہف کا معنی ہوتا ہے پہاڑ کا وہ غار جو اندر سے کشادہ کھلا ہو، غار بھی خود عربی کا لفظ ہے، اذ ہما فی الغار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں غار ثور میں تھی، قرآن نے لفظ غار کا ہی ذکر فرمایا، اذ قال لصاحبی، جس وقت ہم نے صاحب سے، صحابی سے کہا، صحابی سے کہا، قرآن نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا، اس لیے علماء نے لکھا، حضرات فقہا نے، جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو جائے وہ دار اسلام سے خارج، اسے قرآن کا انکار کر۔ تو وہاں غار کا لفظ، وہ غار ثور ہے بھی تنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان گناہ گار آنکھوں کو بھی زیارت کی توفیق عطا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جگہ کی زیارت کی توفیق عطا کر، جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اس سے زیادہ مقدس جگہ کیا ہو سکتی ہے دھرتی۔ تو کہف کھلے غار کو کہتے ہیں، اور غار تنگ غار کو۔ رقیم کا معنی کیا، رقیم کا معنی لکھی ہوئی چیز، آپ حضرات بھی لکھتے ہیں راقم الحروف، اسی سے ہے راقم، رقم کرنا، رقم تراز۔ تو رقیم اس تختی کو کہا جاتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ ایک بادشاہ نے ان سات نوجوانوں کے نام اس تختی پر لکھ کر غار پہ لٹکا دیے تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام اصحاب الرقیم بھی پڑ۔ تو یعنی تختی والے بھی ہیں رقیم، اور یہ غار والے، دونوں ایک ہی افراد ہیں لیکن ان کے دو نام ہو گئے، اصحاب الکہف، اصحاب الرقیم۔ بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ رقیم اس غار جہاں یہ کہف تھا، اس وادی کا نام رقیم تھا، وادی کے نام سے اصحاب الرقیم کا۔ بعض حضرات نے فرمایا، حضرات مفسرین نے شواہد کی روشنی میں پہاڑ کا نام رقیم تھا۔ کوئی وجہ بھی ہو، یہ دونوں اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم یہ ایک ہی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں رقیم کے تحت تین ان نوجوانوں کا قصہ ذکر فرمایا جو غار میں بند ہو گئے تھے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، تین آدمی غار میں بند ہو گئے تھے، ایک چٹان آ گئی اور غار کے منہ کو بند کر دیا، اندر موت نظر آ رہی، پریشان۔ تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے ایک ایک عمل کا واسطہ پیش کیا، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی کر کے تینوں کی اس دعا کے نتیجے میں اس چٹان کو ہٹا دیا اور تینوں نے نجات پا لی. وہ جو تین نوجوان تھے, امام بخاری نے رقیم کے تحت ان تین کا قصہ ذکر فرما. حضرت امام بخاری کی رائے یہ تھی کہ یہ اصحاب الرقیم وہ تین افراد ہیں, لیکن امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے سب سے عظیم محدث شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو بخاری کے سب سے بڑے شارح, جن کی فتح الباری 16 جلدوں میں عربی زبان میں بخاری کی شرح, وہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے ہوگی ان کی, لیکن اکثر جمہور مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ اصحاب الرقیم اور اصحاب الکاف یہ ایک ہی افراد تھے, اور رقیم ان کو ان تختی کی مناسبت سے کہا گیا, وہ جو تین افراد تھے ان کا الگ واقعہ. بہرحال ہم اس تحقیق کی, یہ میں نے تفسیر کے حوالے سے ذکر کر دی کہ اس میں چونکہ کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث صحیح میں کچھ تعین نہیں کی گئی, تو روایات تاریخی شواہد کی روشنی میں مفسرین کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تو فرمایا کہ ام حسبتا, کیا آپ نے گمان کر لیا, ان اصحاب الکہف والرقیم, کہ غار والوں, غار والے والرقیم اور تختی والے, کانو تھے وہ, من آیاتنا, ہماری نشانیوں میں سے, عجبن, عجیب و غریب نشانیوں میں سے. یہاں سے اصحاب الکہف کا قصہ بیان ہونا شروع ہوا ہے. یہ قصہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بھی عرض کریں گے. یہاں تک ہمیں جو بات معلوم ہوئی, جو بڑی اہم بات ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے دجل کو اور جس کے سحر کو ہم سے ختم, کہ وہ دنیا ہے, کہ دنیا کی زیب و زینت پہ نہ جانا اور کسی کو مقصد اور مقصود بنا کر اللہ سے غافل نہ ہو جانا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا میں شعر پہلے بھی سنایا کرتا ہوں, ڈپٹی کلکٹر تھے انگریز کے زمانے میں, حکیم الامت مجدد الملت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور اتنے بڑے اللہ والے ہو گئے تھے کہ مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان, بڑے بڑے اکابر ان کی خدمت میں جاتے. ایک دفعہ لکھنؤ میں گئے تو بڑی چراغاں ہو رہی تھی وائسرائے کے استقبال کی روشنی میں, جگہ جگہ کمکمے, کیلے کے درخت راستے سجائے ہوئے. اس لکھنؤ کی چمک کو دیکھ کر خواجہ صاحب نے ایک شعر کہا, قرآن کی اس آیت کا وہ مفہوم خواجہ صاحب نے اپنے شعر میں بیان فرمایا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب, جن کو رومی ہند کہا جاتا, فرماتے ہیں کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار ہے. ہم خزاں میں ہیں جس کو ہم بہار سمجھ رہے ہیں. اللہ کا کلام ہمیں اس کی حقیقت سمجھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے خاص تعلق کی, اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیں, اور ہماری غفلت کے اللہ تعالیٰ پردوں کو چاک فرما کر اپنا بندہ بنا لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا. اے اللہ, اپنے رضا والے اعمال کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اے اللہ, اپنی رضا اور جنت نصیب فرما. و انا نعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ, اپنی ناراضگی اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ, ہمارے اس درس کو قبول فرما. اے اللہ, قرآن کی اس تعلیم کی برکت سے یا اللہ, اس درس و تدریس کی برکت سے اس پورے مجمع کو اے اللہ اپنی رحمت اور اپنی رضا کے ذریعے میں اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ, ہم سب کو نجات اور مغفرت کا, ہمارے اہل و عیال کو, رشتہ داروں کو, پوری امت مسلمہ کو اے اللہ عطا فرما. اے اللہ, اس مسجد کو آباد فرما. اے اللہ, اس کو اپنے ذکر کا, اپنی یاد کا, ہدایت کا, نورانیت کا اے اللہ مرکز بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.